إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدا فتوبى للغرباء بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى أكم تكي صالنا سلام متومي صلى الله عليه وآله وسلم نيوسيا نفسيانغو فموجة نقوى وسيا نقوزانغو وإسلام بتقوى الله عز وجل كم شاء الله سبحانه وتعالى لأنه قد فاز المتقون hakika mambo yalivyo wamefaulu watu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Nimetangulia kuisoma hadithi mbele yenu, hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akielezea hali ya Uislamu wakati wa mwanzo na hali ya Uislamu itakavyorudi baadaye baada ya zama nyingi kupita kurudi katika hali kama ile ya mwanzo. Uislamu ulianza vipi na baadaye katika zama za mwisho utarudi Uislamu katika hali kama ile ya mwanzo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bada al-islamu ghariban, umeanza Uislamu hali ya kuwa ni mgeni au kama ugeni kitu. Uislamu umeanza kwa ugeni kwa sababu hauna watu. Watu hawapo. Ni mtu mmoja mmoja sana. Na utarudi wasayaudu ghariban. Na utarejea tena Uislamu kama hali ile uliyoanza nao, hali ya ugeni, utarudi tena Uislamu kama hali ile ya mwanzo. Fatuba lilghuraba. Pongezi kwa wale wageni watakaosubiri. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja ugeni halafu akawasifu wageni. Ugeni ni kwa sababu Waislamu wachache wenye kukubali na wengi walikuwa wanapinga. Na wageni sifa yao ni watu ambao wanashangaliwa na watu. Mgeni anapofika pahala anakuwa bila shaka na huzuni na anakuwa na shida mbalimbali, pamoja na mji una watu wengi wanaendelea na shughuli zao, lakini yeye anabakia katika hali ya upweke kwa sababu ya ule ugeni. Na Uislamu mtume sallallahu alaihi wasallam akawapongeza watu ambao si kwamba watakuwepo watu ni wachache, watu watakuwa wengi. Na si kwamba Uislamu utatoweka, utakuwepo, lakini Waislamu wataoshikamana na ule Uislamu sahihi. mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam watakuwa ni wachache, bali watakuwa ni ajabu mbele ya jamii. Jamii inawatazama kwa ajabu sana watu wa aina hiyo. Ndio maana wanachuoni wakitolea maelezo hadithi hii, mfano Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, wakati anahitaja hadithi hii akasema, wa dhahiru alhadithi alumum, na dhahiri ya hadithi ni yenye kuenea. Wa anna, anasema wa anna alislama bada fi ahadin minan nas, na kwamba Uislamu umeanza kwa mtu mmoja mmoja. Makusudio, Uislamu umeanza kwa mtu mmoja mmoja. Wa qillatin, na kwa uchache. Wanasilimu watu wawili, wanasilimu mtu mmoja, wamesilimu watu watatu, kwa uchache sana. Lakini anasema na vile vile Uislamu huo utaenda tena, thumma dhahar, thumma intashara wa dhahar, kisha baadaye ukaenea na ukadhihiri, ukatangaa, ukavuka nje ya Makka, ukaenda mpaka Madina, watu wakapata Uislamu mpaka Yemen. Anasema thumma sayalhaquhu an-naqs wal-ikhlal, itakwenda miaka, itakwenda mpaka Uislamu utapatwa na mapungufu. An-naqs wal-ikhlal, Uislamu ule ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliufundisha ukaanza mchanga pale na baadaye ukadhihiri na kuenea, yatakwenda miaka, itakwenda mingi, baadaye utapata mapungufu. Uislamu ule utaingia mambo, kuna bid'ati, kuna mambo ya shirkiyat, kuna kadha, utakuwa unarudi taratibu taratibu. Anasema hatta la yabqa illa fi ahadin minan nasi kama bada, mpaka utafika pahala hautabaki Uislamu wa sawa sawa isipokuwa kwa mtu mmoja mmoja kama ulivyoanza. Si watu walikuwa wanaona kwamba huyu Abubakar Siddiq yamesilimu, ameachana na mila na taratibu za jamaa zake, wakaslimu watu wengi, Uislamu ukaenea. Utafika pahala tena itakuwa mtu kuwa na Uislamu kama ule wa Abubakar Siddiq itakuwa ni ajabu kwa watu, na mtu kuwa na Uislamu kama Umar ibn al-Khattab ni ajabu kwa watu. Kuwa na Uislamu wa masahaba, Uislamu waliokuwa tabi'un, ni Uislamu wa ajabu mbele ya watu, kwa sababu watu wengi watakuwa hawataki Uislamu wa namna hiyo. Si kwamba watu wataritadi, la, Ahlu Sunna ndiyo watakaopotea katika jamii. Si kwamba watu wataacha Uislamu bilkulia, lakini Ahlu Sunna, si mtu atasema mimi nimeritadi, nimetoka katika dini, hapana, isipokuwa utamuona yuko nyuma sana katika kufuata Sunna na kufuata Uislamu waliokuwa nao masahaba. Wasiyaudu ghariban. Al-Imamu Al-Ajurri alivyotaja hadithi hii katika kitabu chake Al-Ghuraba akasema, wasayaudu ghariban wa ma'anahu wallahu a'lam anna al-ahwa al-mudilla takthuru fayadhillu biha kathirun minan nas. Makusudio ni kwamba ahwa al-mudilla, matamanio maovu yenye kupoteza, takthuru, yatakuwa ni mengi. Kuna mambo mengi ambayo mtu yanamfanya yamuondoshe katika Uislamu wa sawa. Fayadhillu biha kathirun minan nas, watapotea kwa matamanio hayo watu wengi sana. Watu wanakaa pahala kikao, nchukulia mfano mfupi tu na mfano mdogo, watu wanakaa wanapanga shughuli yao ya harusi na mambo mengine. Mfano, anatokea mtu katika kikao chao anasema ya kwamba tufanye ndiyo sherehe, Uislamu umeamrisha sherehe na watu kushereheka, lakini tusifanye kitu fulani, tusipige ngoma kwa sababu ni maasia. Inawezekana meeting ina watu kumi ukawa peke yako, watu tisa wote wakawa kinyume na wewe, sema kwanza wewe usitoe mchango wako, usitoe pesa yako, sisi tutafanya. Ndoa kama msiba, wataleta maneno mengi kabisa kwa sababu ahwa almudhilla. Pamoja mtu huyo anaswali, anafunga, anakwenda haji, lakini kwenye sherehe ya harusi imemshinda kuzuia ngoma kwa sababu ya hawa takthur fayadhillu biha kathirun minan nas, watapotea kwa matamanio hayo watu wengi sana. Wayabqa ahlul haqqi, watabaki wale watu wenye kufuata haki, watu wa haki. Alladhina hum ala shari'ati al-islam, wale walio juu ya sheria ya Uislamu. Ghurabaa fin nas, watabaki kuwa ni wageni kwa watu. Liqillatihim, kwa uchache wao. Itakuwa watu wanaashiriana vidole, yule usimuone vile, yule hataki kitu fulani, yule usimuone kadha, yule jambo fulani asema alifai. Wanaonyeshwa watu kwa vidole na ni watu wachache, kwa sababu wamekuwa tayari kufuata Uislamu ule ulioanza katika hali ya ugeni na watu wakiwashangaa. Na hili jambo limewashinda watu wengi sana. Watu wengi kilichobakia kufuata Uislamu wa sawa ni muhali. Kuona haya, mtu anaona aibu, mambo ambayo ya kawaida kabisa, lakini mtu anaona aibu. Bali watu wanafika pahala waogopa hata kuingia misikiti fulani, akionekana ameingia hapo atakosa marafiki. Na haki hasa ilivyo, mtu yoyote ambaye ataifuata haki kisawa sawa na kuienda mahaki, marafiki zako watakuwa ni wachache sana, kwa sababu ni wale wenzio ahlusunna. Na sifa ya ahlusunna katika jamii yoyote ni wachache, watu wa haki katika hali yoyote ni wachache. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaita ghuraba, summi al-gharibu ghariban libu'dihi an baladihi wa an watanihi, gharibu ameitwa gharib kwa sababu ya kuwa mbali na mji wake. Na wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam amekupa sifa ya gharib kwa sababu watu ni wengi, lakini umewahama kwa yale walionayo katika tabia, katika muamala. Ndio maana watu wengine, familia zinawachukia kwa sababu tu katika kuoa alikataa kuoa binti wa familia yao, akijua kwamba mtoto huyu ni kweli binatu ammi, lakini hakuna dini kwa ammi yangu na hana dini, akakataa hilo, ikawa sababu ya familia kumtenga. Hii ndio sifa ya ghuraba. Fa anta gharibun wa anta ala alhaq, wewe ni gharib na upo katika haki kwa kuwa khalifu watu wengi walio katika batil. Na hilo halikudhuri kitu katika hilo, hudhuriki na lolote katika hilo. Walitengwa watu katika wakati mgumu kuliko huu. Waislamu wako wengi afadhali, na alusunna afadhali, na kusudia wingi kwa wakati ule wa masahaba wa mwanzo. Watu walikuwa wanaadhibiwa, watu walikuwa wanauliwa, watu walikuwa wanafanya kadha wa kadha. Na ukiona kwamba amechukia mama yako au baba yako kwa sababu ya Uislamu na sunna, walichukia wazee baba na mama wakati wa masahaba kwa watoto wao kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hakurudi mtu nyuma kwa sababu ya baba na mama. Mama ana hapa nitakajiwani katika jua mpaka nitakufa mimi, sili sinywi isipokuwa muache Muhammad. Na wewe kwa sababu ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, kushika sunna, mtu akaambiwa na mama yake, ikiwa liko hivi basi usibebe jeneza langu, aona kama mimi sina pepo tena. Wewe upo katika haki? Au radhi ya mzee, radhi ipatie pahala pake. Si kwamba wewe umemfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye anamkanusha, alafu Allah akubali laana yake na maombi yake ya kukuwapiza wewe yakubalike. Si kweli. Na kama ni hivyo, maamrisho yaliyo ndani ya Qur'an na sunna ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam yatakuwa na faida gani? Itakuwa hakuna faida. Kwa hiyo wayabqa ahlul haqqi alladhina hum ala shari'ati al-islam, watabakia wale watu wa haki ambao wapo katika sheria ya Uislamu. Ghuraba baina an-nas, watakuwa ni ghuraba, wageni, hawana mtu, isipokuwa wakikutana wenyewe ndio wanaona kwamba sisi ndio ndugu na shughuli yetu shirikiana na sisi na ibada zetu tufanya sisi, lakini watu wote wengine wanawasema vibaya kwa sababu ya kushika Uislamu wa sawa. Almu'minu fi dunya kalgharib, Muislamu katika hii dunia ni sawa na mgeni. Kama mtu amekwenda pahala hamjui mtu yoyote, anatafuta nyumba ya kukodi akalale, atatafuta pahala panapouzwa chakula akale. Lakini ukiwa katika mji wako, wajijua nyumba zote na jamaa zako, pahala popote waweza ukaingia. Muislamu hasa katika hii dunia, kalgharib, ni sawa na mgeni, ni sawa na mgeni. Lakini yasema usawa huu na ugeni, ujue kwamba la yajza'u min dhulliha, hakati tamaa wala hachoki kwa udhalili atakaoupata katika hii dunia, udhalili wa dunia, hata kwa sababu anajua mimi ni mgeni hapa. Na watu yakitokea matatizo humu huambiana, kwanza wewe wakuja. Kwa hiyo utabakia hivyo hivyo katika hali ya unyonge, wewe ni wakuja, usiwachokoze wenyeji. Na wewe katika hii dunia jua ni wakuja. Kama wewe wamwambia mwenzio mji huu amekuja si kwao, na wewe vile vile unayesema na wewe umekuja si kwako hapa. Almu'minu kalgharib fi dunia, kama mgeni katika dunia, hawezi kuhuzunika kwa udhalili atakaoupata katika mambo ya kidunia, hawezi kudhalilika kwa hilo. Wala yunafisu fi izziha, na wala hapambani na kufanya pupa katika kupata matukufu ya kidunia, hawezi hivyo kutaka utukufu sana wa kidunia. Ajua kwamba yeye hapa ni mgeni, yeye hapa ni mgeni, hawezi kugombania mambo hayo. Linnasi halun walahu hal, watu wana hali nyingine katika dunia yao, na mtu mwenye kufuata sunna na gharib, yeye anaitizama dunia kwa mtazamo mwingine kabisa, tofauti na watu wengi wanavyodhani. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نوزانغو إسلام نيوسيا نفسيانغو فمجنكو وسيا نوزانغو كمارا نجين كمشى الله سبحانه وتعالى كوهكيكا mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa asilimia kubwa yamehama katika majumba ya Waislamu. Usiulize katika shughuli zao na mitaa yao, lakini miongoni mwa sababu kubwa zilizopelekea watu kuhama mafundisho hayo ni watu kujiona wapweke. Atajiona mtu niko peke yangu, kweli mimi ninajua, lakini niliona kwenye kikao niko peke yangu, nikaona sitoe rai yangu, watu wote watanisema mimi jamaa, nikaona bora ninyamaze, na nikaona bora niungane nao. Mpaka watu unayewadhania kheri, utaona mtu wa sunna dhahiri yake ukimuona, wallahi anaweza mtu akaalikwa katika harusi na shughuli mbalimbali, aona hasa kwamba hapa papigwa ngoma na Uislamu wakataza na munkarat, lakini hawezi mtu kukhalif kwa sababu anaona jamaa wataniona na shughuli yangu mimi, hawatakuja, watakuja wale wanaofanana na wewe, watakuja wale wanaofanana na wewe. Haya ni mambo ambayo mshahatuashuhudia, lakini watu wa munkarat hasa katika masala ya zaidi harusi, utaona maajabu kwa watu, watu ambao wadhania kheri lakini wanashindwa, na wanaona mafundisho yako wazi wazi kwamba ndiyo kweli mtu utajibu wito, lakini endapo utakuwa hakuna munkarat, anaweza kumkemea mkewe, bibi yake, kwamba usende pale panapigwa ngoma, lakini yeye alipokwenda palipigwa na hakutoka. Haya ni mambo ambayo watu wanafanya, lakini ukimwona mtu sunni za salafi, kwa sababu gani? Anaogopa ugeni, anaogopa watu kumshangaa na watu kumtenga. Wametengwa watu walio bora kuliko wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallama siacha sikutengwa tu, amefukuzwa katika mji aliyoishi miaka 50, mji wa wazee wake miaka 50, lakini angalia, kwa sababu amekimbia maasi na hali aliyokuwa nayo watu, na wengine wakahama Allah subhanahu wa ta'ala akawazawadia tena ardhi ile kuwa mikononi mwao, mpaka leo Waislamu wanatamata na ardhi ile, hakuna sanamu hata moja, lakini asili yake walitoka kwanza. Na hii ndo asli ya hame maasiya. Nabi Ibrahim alayhi salatu wa salam katika surati Maryam ukisoma utaona baada ya kukosana na mzee wake akahama, akamfukuza, wahjurni malia, niondokee mbali, ondoka zako, akaondoka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza zawadi na hiba aliyompa baada ya kuhama maasiya na kuikimbia shirki. Baada ya kuondoka tu Allah sema wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wa kullan ja'alna nabiyya. Wanawachuoni wanasema sio kwa Nabii Ibrahim tu, mtu yoyote atayakimbia maasiya sasa ni shirki au bid'a na munkarati mbalimbali, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa badili iliyokuwa nzuri na iliyokuwa bora, sawa sawa katika mke, sawa sawa katika jamii ya watu mbalimbali, ukamuacha kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukasamehe mambo mengi yaliyopita baina yenu, na ukajua kwamba watu watanisema vibaya, lakini umesimama katika haki, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atakupa badili iliyokuwa ya kheri. Lakini hilo nataka mtu ambaye atakuwa na masikio ya kusikia sawa sawa, akategea sikio akaisikiza vizuri Qur'ani, na akili yake akaiweka vizuri kuisoma Qur'an na akaielewa, na akasoma sunna, na akasoma historia za watu waliopita na mambo mbalimbali aliyowakuta. Wewe na Bukhari nani bora? Kafukuzwa katika mji, na nyinyi mfahamu Bukhari namna alivyokuwa mtu wa sunna na kukamata sunna na manufaa aliyonufaisha umma huu, hakuna kuliko Sahihi al-Bukhari katika vitabu ambavyo vimeandikwa na watu, basi Sahihi al-Bukhari watu wote wanaitanguliza yuko juu, lakini wajua kwamba amekufa ghariba, si katika mji wake, mata ghariban, lakini kwa sababu ya mihan na fitna mbalimbali. Ala kulli hal, kwamba watu wengi kinachowafanya waiache haki ni kwa sababu ya kuogopa kuwa wageni. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala alipoitaja hadithi hii, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, alipotaja anasema ama innahu ma yadhhabu al-islam, si kwamba utaondoka Uislamu utakuwa haupo, walakin yadhhabu ahlu sunna, lakini wataondoka ahlu sunna, watakuwa hawaonekani, ni wachache. Hatta ma yabqa, mpaka inabakia fil baladi minhum, mpaka ikawa hakuna katika mji miongoni mwa ahlu sunna illa rajulun wahidun, isipokuwa mtu mmoja peke yake. Watu ukiuliza hapa ahlu sunna nani, anambia kuna bwana mmoja anakaa kule mbali kule kando ya mji ndo anakoishi, huyo ndo anajifanya yeye ahlu sunna. Hatta la yabqa fil baladi minhum illa rajulun wahid, mpaka itafika pahala katika mji hakuna isipokuwa mtu mmoja peke yake ndo atajwa kwamba yeye ni katika ahlu sunna. Kwa hiyo watu wawe ni ghuraba, kwa sababu kuna faida kuwa ghuraba, kuna faida. Faida yake ni ipi? Ukiisoma aya ya 116 ya surati Hud utaona faida ya watu kuwa ghuraba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falawla kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Aya hii Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akaitaja kutolea ushahidi wa al-ghurba. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala akamsifia shekhe wake kwa kuitumia aya hii ushahidi wa ghurba, akasema, anasema istishhaduhu bihadhihi al-aya, kutolea kwake ushahidi aya hii fi hadha al-bab, katika mlango huu wa ghurba, yadullu ala rusukhihi fil ilmi wal ma'rifa fi fahmi al-Qur'an, inafahamisha namna gani alivyozama katika ilmu Ibn Taymiyyah na kuifahamu maarifa yake ya kuifahamu Qur'ani na fahamu al-Qur'an. Fa innal ghurabaa fil alam, hakika wageni hasa katika huu ulimwengu, hum ahlu hadhihi sifati almadhkura fi hadhihi al-aya, ni watu hawa waliotajwa katika aya hii. Watu gani wametajwa katika aya hiyo? Allah subhanahu wa ta'ala anasema falaula kana min al-qurun, basi kwa nini wasiwepo katika watu waliopita, min qablikum, kabla yenu nyinyi, ulu baqiyatin, watu wenye akili ya sawa na ufahamu wa kisawa sawa, yanhauna anil fasadi fil ardh, wakawa wanakataza uharibifu katika ardhi, illa qalila, ndio hao waliotajwa. Kwa maana hawakuwepo, kwa sababu wengine wanaiona hiyo falaula, maana yake ni yanafi, sio ya tahdhidh, maana yake lam yakun, hawakuwepo watu waliopita kabla yenu waliosimama kukataza uharibifu katika ardhi, illa qalila, kwa itakuwa istithna munqati, illa qalila, isipokuwa hawa peke yake, watu wachache ndio waliokasimama kukataza uharibifu katika ardhi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alivyowataja hao wachache akasema mimman anjaina minhum, nao ndio ambao tuliwaokoa, kwa sababu walisimama pamoja na mitume. Wala wachuoni wanasema hii ni dalili kwamba jamii yoyote, watu wanaosimama katika usawa na kusimama na dini ile iliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakuwa ni kalili. Kwa hiyo wewe jitahidi uwe katika hao wachache, wewe kimbilia uwe karibu na hao wachache, usifuate watu wengi. Kwenye Qur'ani utaona aya nyingi, kila ikitaja watu wengi inawataja katika upotevu. Usiwafuate watu wengi, watakupoteza. Lau kama watu watawatii, lau utawatii akthara man fil ardh, walio wengi katika ardhi ambao wapo katika fasadi, watakupoteza njia ya sawa. Kila ukisoma utaona watu wachache wachache wachache, na wewe katika zama hizi kuwa miongoni mwa qalil, bal aqall min alqalil, kuwa katika watu wachache katika ule uchache. Lakini usikubali kuwa na watu wengi sababu tu kwa sababu mko wengi, umeona kwamba haki pamoja na wengi. Hii dini sio demokrasia bwana, kama mkiwa wengi ndio mtapewa. Hapana, Uislamu unafuatana na masala ya kuiandama haki, si masala ya uwingi. Kama haki itakuwa imefuatwa na wengi sawa, lakini si hoja kwamba ni hiyo. Kwa hiyo nimekusudia kuitaja hadithi hii na kuwakumbusha ndugu zangu Waislamu na kuikumbusha nafsi yangu kuhusiana na masala ya ghurba, hasa katika wakati tunaoishi. Watu wajiangalie, asimwangalie mtu mwenzie, angalia wewe unavyoishi, kuanzia nyumbani kwako na jamaa zako na Waislamu wengine, vipi unavyoishi nao. Uko tayari kuwakata kwa sababu ya maasia? Uko tayari kutoshirikiana nao katika jambo kwa sababu wapo katika munkarat, kwa sababu wamekhalifu sunna? Uko tayari katika hilo? Au ukiwa maeneo fulani wa hivi na ukiwa maeneo fulani wa vingine, kumbuka hadithi hii ya ghurba, na usione kwamba wewe ni mgeni ukaogopa. Hapana, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa nusra, kwa sababu Allah anawanusuru mitume yake, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya al-aya. Kwa hiyo mitume wamenusuriwa na walioamini, maana yake walioamini imani ile iliyofundishwa na mitume. Kwa hiyo ukiwa umesimama katika usawa na da'wa na Uislamu kama ule uliokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe utakuwa katika watu ambao watanusuriwa. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.